NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Provincies doen te weinig aan het project Natuurnetwerk Nederland. En scholieren gaan deze week niet opnieuw de straat op om te protesteren voor het klimaat. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. De organisatoren van de actie gaan met premier Rutte en minister Wiebes in gesprek. Dat hebben we al bereikt, schrijft Youth for Climate op Instagram. Meer stakingen sluit de actiegroep niet uit. Op basis van het gesprek met Rutte wordt bepaald of en wanneer er wordt gestaakt. Afgelopen donderdag protesteerden meer dan 10.000 scholieren in Den Haag. Ze riepen de politiek op om meer ambitie te tonen voor het klimaat. In Os is vanochtend een man op straat doodgeschoten. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt. Het schietincident was in een woonwijk in het westen van de stad. En de politie doet onderzoek en heeft daarvoor de straat afgezet. Het Rode Kruis wil dat Nederland het VN-verdrag tegen kernwapens ondertekent. Volgens de organisatie is hulpverlening na een kernaanval vrijwel onmogelijk. En ook wijst de hulporganisatie op de gevolgen van een kernoorlog voor het milieu door de grote hoeveelheden roet die in de dampkring terechtkomen. Dat kan leiden tot mislukte oogsten, dalende temperaturen en honger. Het kernwapenverdrag werd in juli 2017 door de Verenigde Naties aangenomen en Nederland stemde toen tegen. De discussie over kernwapens is weer opgeleid nu de VS en Rusland het INF-kernwapenverdrag gaan opzeggen. De proef met de zitplaatszoeker voor treinen is een succes, zegt de NS. De functie in de reisplanner-app wordt verder uitgebreid. Met de zitplaatszoeker is in de app met kleuren te zien waar nog plaats is en waar het al vol is. De zitplaatszoeker wordt onder meer op trajecten rond Utrecht en in delen van Noord-Holland aangeboden. En de NS wil dat er in de loop van volgend jaar een landelijke dekking is. De 12 D66-lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen willen dat provincies hun reserves besteden aan schone energie, laadpalen en isolatie van huizen. Dat zeggen ze tegen de NOS. Het gaat in totaal om 5,3 miljard euro. Bij de meeste provincies gaat het om geld dat is verdiend door de verkoop van aandelen van energiebedrijven. Het CDA kwam vorige week juist met een tegenovergestelde boodschap. De 12 lijsttrekkers van de Christendemocraten schreven in de Telegraaf dat Nederland niet moet doorslaan in zijn ambitie om de CO2-uitstoot te verlagen. En de televisieserie De Luizenmoeder is gisteravond bekeken door bijna 4 miljoen mensen. Volgens Stichting Kijkonderzoek is dat een record voor de serie. Gisteren begon het tweede seizoen. De satirische serie over kleinburgerlijk gedrag van ouders en docenten was vorig seizoen al een groot succes. Op het hoogtepunt keken er toen bijna 3,5 miljoen mensen. Het weer, periode met zon, maar ook nog een bui, wordt 6 of 7 graden. Morgen bewolking, maar ook zon. Het blijft droog en ook dan een graad of 7. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ochtendspits lost voorspoedig op. Op sommige plaatsen valt het nog wat tegen. Op de A12 richting Duitsland gebeurde een ongeluk bij Zevenaar. Het was alweer snel van de weg af, maar er staat wel file vanaf Arnhem-Noord, 7 kilometer met zo'n 3 kwartier vertraging. Andere kant op vanuit Duitsland, tussen de afrit Beek en Zevenaar, 5 kilometer, met daar zo'n 20 minuten oponthoud. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Zeg, de bezemmoeder met zaak. Efficiëntie kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook The Mystery of the Bulgarian Voices op 12 maart. Met zangeres Lisa Gerrard brengen de zangers evenoude Bulgaarse tradities tot leven. Bestel op concertgebouw.nl. Hé, Heeft Kruisinga.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisinga.nl. Opgeruimd werk lekker. Nieuwe week, nieuwe perspectieven. Als bestuurder of ondernemer valt het niet mee om grip te houden op uw belastingzaken. Fiscale regels veranderen continu en de roep om transparantie groeit. BDO helpt u graag met een heldere fiscale strategie die recht doet aan uw doelstellingen en aan uw maatschappelijke verantwoordelijkheid. Kijk op bdo.nl/belastingadvies. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 8:06 is het. Provincies kopen te weinig natuur in en dat heeft consequenties voor het zogeheten Natuurnetwerk Nederland. Plan was om dat in 2027 af te hebben, maar dat wordt niet gehaald. Daar waarschuwen Natuurmonumenten en aan de AWB voor. En dat doen ze vanochtend in Dagblad Trouw. Björn van der Boom is van Natuurmonumenten. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst misschien even uitleggen wat dat Natuurnetwerk Nederland is. Ja, Nederland had in de jaren 80 de twijfelachtige eer dat we de minste natuur hadden van heel Europa. De natuur die we nog hadden, die was opgesloten in kleine eilandjes. Dan zijn planten en dieren heel kwetsbaar, sterven ze sneller uit. Dus toen hebben we besloten om een soort van wegennetwerk van natuurgebieden aan te leggen. Dus gebieden groter maken en met elkaar verbinden. En dat is het Natuurnetwerk. En uiteindelijk moet dat hoeveel hectare beslaan in Nederland? Daar zou nog 80.000 hectare bij moeten komen. En dan in totaal, ik heb even niet helemaal scherp hoeveel het in totaal zou moeten zijn. Er moest nog 80.000 hectare bij komen, okay. Daarvan is 35.000 hectare klaar. En de resterende opgave is nog 45.000 hectare. Oké, okay. En dat zou voor 2027 af moeten zijn. En jullie en ook de ANWB zeggen nu van dat gaan we op deze manier niet halen. Welke provincies laten het erbij zitten dan? Ja, je merkt overal, het is in 2011 is de verantwoordelijkheid voor dat natuurnetwerk overgedragen van de Rijksoverheid aan de provincies. En wat we eigenlijk over het hele land merken is dat de klad erin gekomen is. Het zou in 2027 klaar moeten zijn. En met het tempo waarin het nu gaat is het in 2049 pas klaar. En wat gaat er dan niet goed? Is het gewoon onwil of zijn die gebieden er niet? Nou, in het begin ging het aanleggen, het verbinden van natuurgebieden voortvarend. Dat is in de jaren 90 al begonnen. Maar al dat laaghangend fruit is er wel uit. Dus waar het nu op aankomt is, er zijn nu ook gebieden waar bijvoorbeeld grondeigenaren niet willen verkopen. De provincies zijn heel huiverig om dan tot onteigening over te gaan. Tegelijkertijd geldt als wij met elkaar als samenleving een snelweg aan willen leggen en er is iemand die niet wil verkopen, ja, dan wordt die onteigend. Dat is jammer, dat is lastig, maar hij krijgt wel volledige schadeloosstellingen. Want we vinden die snelweg van belang. Nu is het laaghangende fruit weg uit het natuurnetwerk. En nu is dus ook de vraag aan de orde, hoe belangrijk vinden wij het met elkaar nou echt dat we die natuurgebieden met elkaar verbinden? Ja. En ik vroeg u eigenlijk, welke provincies laten het er vooral bij zitten? Dus waar zitten dan de problemen? Ja, eigenlijk we zien bij alle provincies dat het tempo er enorm is uitgegaan. Ik wil alleen een voorbeeld geven van een provincie die het echt goed doet. Dat is Noord-Brabant. De provincie Noord-Brabant gaat heel voortvarend. In alle andere provincies zien we dat de tempo weggaat. En volgens mij heeft het niet zoveel zin als ik dan één of twee provincies bij naam noem. Maar de zorgen die wij met de ANWB vandaag in Trouw uitspreken zijn dus in het algemeen. Sinds de jaren 90 wilden we natuurgebieden met elkaar verbinden. We hebben altijd gezegd in 2027 is dat klaar. Nou, maar de tempo van nu loopt dat meer dan 20 jaar vertraging op. En als in 2027 het geld op is of het beleid stopt, ja, dan zitten we dus ineens met halve spaghetti in plaats van met een natuurnetwerk. Ja, u komt natuurlijk niet voor niks op dit moment met dit hele verhaal, omdat de statenverkiezingen komen eraan natuurlijk. En u spreekt ook de minister hierop aan. Die moet hier werk van maken. Ja, klopt. Het natuurbeleid was altijd verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid, dus van de minister. Dat is in 2011 gedecentraliseerd. En toen heeft de minister wel gezegd, ik blijf systeemverantwoordelijk. Dus de uitvoering van het beleid komt bij de provincies te liggen. En ik als minister zorg ervoor, systeemverantwoordelijk noemden ze dat. Mm-hmm. We zien nu op deze manier dat we gewoon dat we doelen niet gaan halen. Dus wij roepen de minister nu ook op om de provincies bij de lurven te pakken en een plan van aanpak met ze op te stellen. En de minister is minister Schouten, die gaat hierover. Dank voor de reactie. Björn van der Boom was dat van Natuurmonumenten. The Cure was dat, Friday I'm in Love. Het is 13 over 9. De kritiek van Jan Publiek. Ja, rapper Childish Gambino was de grote winnaar bij de uitreiking van de Grammys. Hij won er 4 en in de berichtgeving zeiden we dat zijn videoclip van zijn nummer This Is America veel stof deed opwaaien. Dan wil Dutch Resister graag weten waarom eigenlijk. Voor wie dat liedje niet kent, laten we even een stukje horen. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Ja. Heb je hem gezien of niet? Ja. De hele clip? Ja. Hey, ik vond het toen echt geweldig. Toen die uitkwam, was dat al gelijk. Ging als lopend vuurtje over het net. Van nou moet je nou eens kijken wat dit is. Echt geweldig gedaan. Ja. Want het zit. Een hoop geweld ook zit erin. Ja. Ja, en het sowieso, dat lied zit helemaal vol met verwijzingen naar racisme, stereotypes, excessief politiegeweld. En onder meer zo'n element eruit wat voor ophef of opschudding zorgde, was dat er een heel kerkkoor wordt neergeschoten. En dat is dan een verwijzing naar het bloedbad in Charleston. Maar je moet het zeker aanraden om even te kijken en dan zelf maar kijken wat je ervan vindt. Maar er gebeurt van alles. Hij zit zelf steeds in de voorgrond. Maar op de achtergrond gebeuren storten mensen van het dak af. Nee, het is kortom één groot pandemonium. Ja. Dan hadden we het vrijdag over een onderzoek van Duitse en Britse wetenschappers. Die hebben onderzocht of bier na wijn inderdaad venijn geeft, zoals de oude wijsheid zegt. Dat blijkt niet zo te zijn. De volgorde waarop je drankjes drinkt, dat heeft geen invloed op je kater. Maar daar kregen we tientallen berichten over binnen, want dat spreekwoord dat heeft eigenlijk een heel andere achtergrond. Dus hebben we taalhistoricus en NRC-journalist Ewout Sanders gevraagd om het voor ons uit te leggen. Als je gaat kijken naar de geschiedenis daarvan, dan kom je op iets anders terecht. En dan zie je dat er verklaringen zijn waar wordt uitgelegd dat wijn in de oudheid werd gedronken. Dat het meest populaire drank was en bier in de middeleeuwen. En dan is de uitleg opeens na overvloed, de overvloed van wijn, de tijden van gebrek aanbraken, namelijk die van bier. En dat overvloed na gebrek is voor iedereen aangenaam, maar gebrek na overvloed valt niet mee. Dus dan wordt het figuurlijk gebruikt. Dat is leuk, zo'n verklaring, maar zo wordt het in de praktijk gewoon helemaal nooit gebruikt. Dus als er discussie over bestaat, wie heeft hier gelijk, kan je gewoon zeggen, beide partijen hebben gelijk. Iedereen heeft gelijk, nou dat is altijd mooi. Het valt toon op dat we bij nieuws uit Groot-Brittannië in de mediaoverzichten vaak The Guardian als bron gebruiken. Waarom pakken jullie er bijna nooit The Times of The Telegraph bij? Want die kranten in Groot-Brittannië die hebben wel allemaal politieke kleuren. Hebben we daar wel een abonnement op? Of hebben we alleen een abonnement op The Guardian? Volgens mij moeten we in principe overal in kunnen. Of is die krantenjongen van The Guardian gewoon altijd keurig op tijd hier? Ja, nee. Het is wel een beetje waar wat Toon zegt. En het heeft ermee te maken, denk ik, dat de site van The Guardian echt ontzettend goed is. Dus dat is ook een makkelijke plek om eerst even goed naartoe te gaan. Maar ik ben het met Toon eens dat we daar beter op kunnen letten. Vanaf vanmorgen ga je dat anders doen, hè? Ja, morgen eens even. Meteen dat het eerste wat ik doe als ik morgen binnenkom is de Telegraph en de Times lezen. Ja. Ten slotte, vanochtend had jij, Jurgen, een gesprek met Jeroen Pauw. Dat klopt. Die heeft een programma gemaakt over hoe het nou op Sint Maarten is, nadat daar in 2017 orkaan Irma overheen raasde. Dus ik dacht, nou, dat zal wel een ongelofelijke puinhoop zijn. En zeker in eerste blik valt het ontzettend mee. We kregen een uitgebreide reactie van Eileen op dat gesprek. Zij is ook op Sint Maarten geweest en erg onder de indruk geraakt van de kracht van mensen op dat eiland. En terug in Nederland kreeg ze alleen maar te horen over de plunderingen en de negatieve verhalen. Dus ze vond dat verhaal van Jeroen Pauw heel herkenbaar. Nou, vanavond 21:15 is er een programma te zien dat hij heeft gemaakt. Dus een jaar later Sint Maarten en hoe het er nu bij staat. Daar dus op NPO 1 meer over dat eiland. En blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Wijnand, hoeveel heb je nog? Nou, de ochtendspits is grotendeels voorbij, maar op de A27 van Breda naar Gorkum is nog wel veel vertraging bij Nieuwendijk. Daar botsten twee auto's op elkaar. Er staat video vanaf knooppunt Hooipolder met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Vanavond is de uitreiking van de Edison Popprijs. En Wende Snijders is een van de genomineerden in twee categorieën. Nederlandstalig en voor beste album. Voor het album Mens gaat het dan over. En daarop staat bijvoorbeeld Voor Alles, waarmee ze al eerder de Annie M.G. Schmidprijs won. Voor dromen en demonen, voor uitsluiting en vrijwel alle onbekenden. Voor de elementen, voor volk en vaderland, voor grote dromen, voor de deurbel en voor straf. Voor gepatenteerde gekken en sommige familieleden. School en alles wat erna moest komen. Voor de aanblik die ik bied en niet wil bieden. Voor de benauwenis van aangeboren schaamte. Wende, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is best bijzonder natuurlijk. Je wint die prijs, de Annie M. G. Schmidprijs. En dan nu genomineerd voor de Popprijs. Dus heb je hiermee de ultieme mix tussen kleinkunst en popmuziek gevonden? Nou, ik ben er al wel een tijdje naar op zoek. Maar het feit dat het nu gezien wordt is wel heel bevredigend. Want je zegt van ik ben er echt naar op zoek. Hoe komt dat dan? Nou, ik ben iemand die heel erg houdt van taal. En via taal tot een emotie komen of een verhaal vertellen op muziek. En aan de andere kant hou ik heel erg van elektronica, elektronische muziek, popmuziek, rockmuziek. Weet je, alles wat met de populaire muziek te maken heeft. En ik vind het heel tof om die combinatie te zoeken met elkaar. Want kleinkunst is eigenlijk per definitie, of het theaterlied, het vertellende lied, laat ik het zo zeggen. Of tenminste, gaat daarvan uit. En om die combinatie te maken vind ik heel spannend. Dat hoorden we hier net wel mooi, inderdaad. Want de muziek, zeg maar, is heel elektrisch, elektronisch. Nou ja, voor mij was, ja, ik bedoel, wat die term is best wel breed. Dus daar moeten we nu niet ook op ingaan. Maar in ieder geval, wat ik heel tof vind, is dat ik bijvoorbeeld op Down the Rabbit Hole heb gestaan. Wat een groot festival is, op een zondag om 1:00 middags. En daar een uur lang best wel ingewikkelde dingen heb gezongen. En zoiets als Voor Alles, dat gaat best wel over een existentiële angst van de mens, weet je wel, voor het leven en voor de dingen die je overkomen. En het feit dat je dus in een situatie, een festival waar mensen meestal, weet je wel, gewoon ook ontsnappen uit het leven, dat je ze daarmee confronteert met het leven en dat ze ook luisteren en het te gek vinden. Ja, dat vind ik een hele spannende weg om te belopen. Ja. Het is ook wel mooi, want je doet dat dan in het Nederlands. Terwijl datzelfde publiek ook bij andere singers, songwriters, noem het maar, bandjes, die ook wel het over ingewikkelde hebben, daar staan ze wel mee te wiegen vaak over het algemeen. Nou ja, goed, en dat lukt dus ook met deze muziek blijkbaar op een festival. Nou ja, ik denk dat je publiek heel serieus kan nemen en dat ze ertoe in staat zijn om van allerlei soorten muziek en onderwerpen te genieten. Dus weet je wel, en als het ietsje dieper gaat, dat ze daar ook zin in hebben om dat met elkaar te beleven en om dat aan te horen. Nog iets waar je ook... Niet alleen maar handjes in de lucht, laat ik het zo zeggen. Nee, wat ook fantastisch is. Nee. Maar ook, weet je wel, die combinatie juist van dat er een enorme entertainmentwaarde is aan popmuziek, weet je wel. Aan de andere kant dat je een verdieping vindt, vind ik heel tof. Dat is ook de hele reden waarom ik met de Showmens begonnen ben in Paradiso. Omdat ik echt wilde dat mensen in een club waar doorgaans wordt gezegd dat iedereen alleen maar, weet je wel, daar met bier in hun handen met elkaar zit te praten en toevallig staat er ook iemand op te treden. Dat is helemaal niet zo. Dat heb ik ondervonden. Want jij toert al een tijdje met dat programma Mensen door Nederland. Want dat is wel echt muziek en de teksten waar je naar moet luisteren. Het is niet zo dat ze er voortdurend doorheen staan te kakelen met een biertje. Nou ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje vanaf hoe goed ik het doe. maar vooralsnog heb ik dat niet meegemaakt. En ja, dat is wel dat is heel tof. Omdat ik toch best wel open ben over waar ik bang voor ben of waar ik boos over ben. Mm-hmm. Of wat ik voel over de liefde. Of hoe ik me probeer te verhouden tot alles wat er in het nieuws gebeurt. En ja, dat zijn best wel soms voor mij oncomfortabele situaties. Hoe gaat het nu met je eigenlijk als het daarover gaat? Over al die dingen? Van 0 tot 10? Nou, heel goed, maar het gaat altijd al wel goed. Ja, ik bedoel, ja, gewoon, ik ben een mens, weet je wel. En ik ben zo boos als ik blij kan zijn. Ja. Dus het gaat heel goed. En nu natuurlijk, ik voel me enorm vereerd dat ik genomineerd ben tot 2 keer toe voor een Edison. Ik wou nog iets vragen over hoe dat album tot stand is gekomen. Want meestal is het zo dat je als artiest een album maakt en dan ga je daarmee toeren. Maar jij bent gaan toeren en dat album is pas later gekomen. Ja, ik ben echt gaan nadenken van wat is voor mij de meest prettige manier om tot nummers te komen. En eigenlijk al vanaf het begin dat ik, weet je wel, op een podium ben gaan staan. Ik ben eigenlijk altijd meteen, denk ik, aan een podium. Snap je? Mm-hmm. Dus voor mij en hoe dat eruit ziet en wat ik dan precies wil zeggen. Dus ik dacht van, waarom begin ik niet daar? En dan is het ook al mooi ingespeeld, het moment dat je de studio ingaat. Ja, ja, oké. Okay. Nou, bijzonder. Want dat is vaak ook een ding, dat als je het album maakt, dan ga je het heel veel spelen. En vaak heb ik de ervaring dat je denkt, oh, hadden we het nu maar opgenomen, want nu kennen we alle nuances en weet je, kun je er echt mee spelen en doen. Ah. Dus ja, het heeft voordelen. Financieel nadelen. Nou ja, goed. Ja, met het winnen van zo'n prijs wellicht wordt dat wel. Ja, niet dat de prijs heel veel geld oplevert, maar goed, wel weer dat zich gaat rondspreken. En er komt weer aandacht voor natuurlijk. We kennen jou van Franse chansons. We kennen je dus nu van het Nederlands. En nu ga je in Londen weer iets bijzonders doen, begrijp ik. Ja, ik heb eigenlijk best wel mijn neus gestoken in allerlei verschillende genres. Dus van chanson tot jazz. Ik heb dus 2 Edisons. 1 in wereldmuziek. Één in jazz en 1 in kleinkunst. Dus als ik er nu win, dan heb ik er in 3 categorieën. Wat dan voor mij aangeeft dat ik me echt, weet ik veel, op allerlei verschillende werelden. Volgend jaar hip-hop en wat kunnen we. Wie weet. Ja, nee. Dus inderdaad. Vind ik het leuk om mijn nieuwsgierigheid achterna te gaan. En dat heeft me tot Londen gebracht. De Royal Court is een theater voor nieuwe schrijvers. Sarah Kane, John Osborne en Beckett zijn daar begonnen. En zij vonden het heel tof als ik daar een concert zou maken met een groep schrijvers. Engeland is per definitie een land. Ik bedoel, in Nederland vragen mensen altijd wie heeft het stuk geregisseerd. In Engeland vragen ze altijd wie heeft het stuk geschreven. Dus zij gaan echt uit van de taal, van wie het geschreven heeft. Dat staat bovenaan. En dat vond ik heel intrigerend, omdat ik met mensen al met Dimitri Verhulst bijvoorbeeld heb samengewerkt. En dus ook op een bepaalde manier met Joost Zwagerman heb samengewerkt. Ik heb gesprekken gevoerd met Aliaan van Dis en Tom Lanois en Arnon Grunberg. En weet je wel, ik was echt bezig met mensen van die taal beheersen om liedjes te maken. En nu in Londen ben ik met 5 schrijvers bezig. En vraag hun, als jullie niet een theaterstuk zouden schrijven, maar een lied zouden schrijven. Een theaterstuk in de vorm van een lied. Wat zou dat dan zijn? En al die ga ik achter elkaar plakken en dat wordt dan een concert. De Song Project, interessant. Benieuwd of je die categorie er vanavond bij pakt. Naast die 2 die je al hebt, wat betreft de Edison. Ja, het zou mooi zijn. Ik hoop het. Oké, okay, veel succes met alles wat je doet en dank voor het gesprek. Dankjewel. Wel. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws, daar gaat u meer over horen. Later wordt bekend vandaag of de Amsterdamse veiligheidscijfers over 2018, hoe die eruit zien. Dat gebeurt bij het jaarlijkse persgesprek met de Amsterdamse driehoek. Dat is de officier van justitie, de baas van de politie en de burgemeester. En u weet, dat is Femke Halsema. Vanavond is er een bewonersbijeenkomst in Alblasserdam naar aanleiding van de stankoverlast. Afgelopen zaterdag ging mis bij de overslag van een tankwagen. En een groot gebied had last van de stank. Vertelde ook deze kinderen tegen het Jeugdjournaal. Gewoon heel vies vooral. Ui, maar heel zuur. Ik dacht, nou, er staat wat in de fik bij ons beneden. Maar kreeg ik die melding en toen was zo, oh, oké. Eerst dachten we dat het de auto was. Maar daarna rook het wel heel erg vies. En toen kwamen we erachter dat het echt niet de auto was. En vandaag begint in Rotterdam het ABN AMRO World Tennis Tournament. In aanloop naar 's lands grootste ATP-toernooi viel vooral de regen aan afmeldingen van grote tennissers op. Tenniscommentator Marcella Mesko gaat het toernooi natuurlijk volgen. Marcella, goedemorgen. Goedemorgen. Is er nog wel wat overgebleven eigenlijk van alle grote namen die in eerste instantie op de lijst stonden? Ja, natuurlijk wel. Het is jammer dat er in totaal 8 afzeggingen zijn. Waaronder de attractie Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld. Die jonge Duitser die het al een aantal jaren zo goed doet. Maar weet je, het is de tijd van het jaar. De mannen komen allemaal terug uit het hete Australië. Komen dan in het koude, grieperige Europa. En het is ieder jaar prijs. Het is niet alleen in Rotterdam. Het is ook in Montpellier. Het is in Sofia. De griep heerst, de verkoudheid, de overgang naar het koude indoorklimaat. En blessuretjes die de kop opsteken naar een Grand Slam is ook niet heel verrassend. Het gebeurt eigenlijk al jaren. Maar gelukkig, wat we ook zien, het toernooi heeft natuurlijk in de loop der jaren ook zo'n breed deelnemersveld dat er altijd wel toppers over zijn. Dus we hebben nog steeds 4 topspelers uit de 4 spelers uit de top 20, waaronder de topseed is Kei Nishikori, die zijn debuut gaat maken, die Japanner. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. Die heeft nog nooit hier in Nederland gespeeld. We hebben Tsitsipas, de jonge god uit Griekenland. Hè? De man die Federer versloeg. We hebben Hatjanov, een nummer 11 van de wereld. Een jonge Rus. Ontzettend goed. Vorig jaar veel indruk gemaakt. En natuurlijk ook nog een oude trouwe gediende Milos Raonic. Dat is de top 4 op dit moment. Maar ook nog een heleboel andere leuke spelers, hoor. Dus het valt mee. Genoeg te beleven in Rotterdam. Robin Haase vandaag ook al in actie trouwens. Marcella Mesker was dat. Dan naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. De gasten komen binnen hier. Onze spraakmaker is vanochtend documentairemaker John Appel. Vanavond is zijn documentaire Sprekend Nederland te zien. Via toespraak op allerlei belangrijke momenten in mensen hun leven worden eigenlijk onze Nederlandse rituelen in beeld gebracht. En we hebben het over de rol van reservisten in ons leger. Daar wordt vanmiddag in Politiek Den Haag over gesproken. Dus we hebben alvast een voorproefje straks in Spraakmakers. Zometeen vlak na 9:30 begint dat. Eerst een overzicht van het allerlaatste nieuws krijgt u van Elisabeth. En ik wens u vast een prettige maandag verder. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De scholieren die protesteerden voor een beter klimaat gaan deze week niet opnieuw de straat op. Ze gaan praten met premier Rutte en minister Wiebes. Op Instagram schrijven de organisatoren dat ze op basis van dat gesprek bepalen of de scholieren weer gaan staken en wanneer. Aan het klimaatprotest vorige week in Den Haag deden ruim 10.000 scholieren mee. In Os is vanochtend een man op straat doodgeschoten. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt. Het schietincident was in een woonwijk in het westen van de stad. De politie doet onderzoek. De NS is tevreden over het experiment met de zitplaatszoeker voor treinreizigers. De zoekfunctie in de reisplanner-app wordt uitgebreid. En volgend jaar moet er landelijke dekking zijn. Met de app kunnen reizigers op hun smartphone zien in welke treinstellen nog plaats is. En dat werkt met sensoren die het gewicht van de trein meten. En het begin van het tweede seizoen van De Luizenmoeder heeft gisteravond bijna 4 miljoen kijkers getrokken. Dat is een record voor de serie, zegt de stichting Kijkonderzoek. Vorig seizoen keken er gemiddeld 3 miljoen mensen naar De Luizenmoeder. Het weer, periode met zon, maar ook nog een bui. Het wordt 6 of 7 graden vandaag. Morgen bewolking, maar ook zon. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is voorbij. Toch staan er nog wel een paar files. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Er staat voor knooppunt Amstel 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Er staat een kapotte bus stil. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk 7 kilometer met een half uur vertraging. Daar ging een ongeluk aan vooraf, maar de weg is weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRW. Hallo allemaal, wat fijn dat u met nog meer bent. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het eigen record is alweer gebroken. Er keken bijna 4 miljoen mensen naar de eerste aflevering van het tweede seizoen van De Luizenmoeder. 3.965.000 kijkers, om precies te zijn. Vorig seizoen lag de piek nog bij bijna 3,5 miljoen. Onze spraakmaker vanochtend is documentairemaker John Appel. Goedemorgen. Goedemorgen. Kent u waarschijnlijk wel van Zij gelooft in mij, docu over André Hazes uit 1999. Als je alle bezoekers en kijkers daarvan op zou tellen, ga je over die 4 miljoen heen? Ik denk het wel. Dik, of niet? Ja, dan gaan we dik over de 4 miljoen heen. Ja. Wordt dat bijgehouden eigenlijk? Hou je dat? Kijk, ik ken een aantal officiële cijfers. Bioscoopbezoek, 200.000 mensen. 300.000 dvd's verkocht, misschien intussen 400.000, weet ik niet. En bijna elke keer dat die film uitgezonden wordt, en dat is inmiddels 15 keer, richting onder miljoen kijkers. Dus als je dat optelt, maar ik kan je natuurlijk niet helemaal doen, maar goed. Ruim boven de 4 miljoen. Luister, moeder, eat your heart out, zeggen we dan bij deze eventjes. Zijn steeds dezelfde kijkers. Het zijn steeds dezelfde kijkers, ja. Groepies. Nee, zijn gelukkig ook nieuwe kijkers. En weer zo eentje die het spelletje aan het bederven is. Arno Kantelberg, goedemorgen. Hoofdredacteur van onder meer Esquire en National Geographic. Vind je het jammer dat het laatste seizoen is van De Luizenmoeder? Diederik Ebbingen heeft al aangegeven, ik stop. Ja, in interview met de Volkskrant, dat is zaterdag. Ja, nee, precies. Heel verstandig vind ik dat. En hij wijst naar twee andere vrij historische comedies, hè, The Office en Fawlty Towers. Ja. Ook bijna met twee seizoenen, ook, zou je kunnen zeggen, dus op het hoogtepunt gestopt. Overigens, dan moet dit tweede seizoen wel dat hoogtepunt worden. Nou ja, als je kijkt naar de eerste aflevering, is het qua kijkcijfers in ieder geval. Ja. En inhoudelijk was men over het algemeen wel tevreden als ik de recensies bekijk, in ieder geval. Ja, als je mij vraagt, je vraagt het mij ook. Je mag het niet. Ja, hoor. Het was, ik vond het weer van grote klasse, ja. Zeer vermakelijk. Ja. In de mediaforum, straks na 10 uur, komt het ongetwijfeld nog ter sprake. We beginnen met Stand.nl, zoals elke dag in Spraakmakers. En daarin willen we van u weten of de Haagse broekriem aangehaald moet worden. De stelling is, de wachtgeldregeling voor politici moet soberder. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. De Telegraaf. Komt er een verhaal over wachtgeld? Het geld dat oud-politici krijgen als ze uit de politiek stappen, maar nog geen andere baan hebben. En het gaat om aardige bedragen. In de afgelopen 6 jaar hebben politici die zijn vertrokken ruim 24 miljoen euro aan wachtgeld gekregen. Zo, hallo, kassa. Dat is een aardig bedrag, ja. Jeetje. Dat is echt een bizar hoog bedrag. Is dat dan nog wel van deze tijd, als je dit hoort, flinke bedragen? Maar wat je ziet is dat er een aantal mensen nog steeds onder het oude systeem valt. En toch de afgelopen jaren tonnen mee naar huis neemt. Dat je als landelijk oud-politicus goed vangt en dat je afzwaar het wist. Een politicus kan van de een op de andere dag geen baan meer hebben. Dus daar moet je wel iets van een vangnet voor hebben. De afgelopen 6 jaar is er dus ruim 24 miljoen euro uitgekeerd aan oud-politici die gebruik maken van de wachtgeldregeling. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Telegraaf. Kor op de molen van de mensen die willen dat het wachtgeld wordt afgeschaft, zodat voor politici voortaan dezelfde regels gaan gelden als voor andere mensen. Nu is die wachtgeldregeling ooit bedacht, zodat iedereen het aandurft om een politieke carrière te beginnen, zonder angst dat je daarna ineens zonder inkomen komt te zitten. En de wachtregeling was ooit heel ruim. Dat blijkt ook wel uit die 24 miljoen. Daar zitten namelijk oude en nieuwe regelingsgevallen in, zogezegd. In 2012 is die namelijk drastisch beperkt. En dat betekent dat onder meer dat oud-politici nu nog maximaal 3 jaar en 2 maanden wachtgeld krijgen. En ze hebben ook een sollicitatieplicht. Niettemin is de stelling dat de regeling soberder moet. Laat ik hem hier aan tafel eerst eens droppen, John Appel. Mee eens of oneens? Meteen even een reactie, hoor. Het klinkt natuurlijk enorm als politici zijn zakkenvullers. Het getal 24 miljoen zegt me ook niet zoveel, als ik niet precies weet over hoeveel mensen het gaat. Klinkt ook als een groot bedrag. Jawel, maar goed, om hoeveel politici gaat het. Maar niettemin ben ik het wel met de stelling eens. En waar zit het dan in? Voor jou? Als ik hoor dat het nu... Kijk, 3 jaar en een aantal maanden, dat is, vind ik, best een ruime tijd. En sollicitatieplicht. Ja, komt overeen met de gewone WW-regeling, hè? Ja. Qua 3 jaar en 2 maanden. Maar ik denk wel dat... Kijk, het is een Kamerlid krijgt een, laten we zeggen, heeft een behoorlijk inkomen. Dus het wachtgeld is navenant. 7.500 bruto, iets meer. 7,7. Ja. En ik denk wel dat hij toch in de positie zit dat hij het vinden van een baan heeft. Natuurlijk heeft hij zijn carrière op het spel gezet. Maar het vinden van een baan moet na zijn politieke carrière toch eigenlijk ook wel weer steun in de rug krijgen. Ja, omdat hij een groot netwerk heeft opgebouwd, zou je zeggen. Ja. Gert Leers overigens is ooit een soort uitzendbureau begonnen. We gaan hem straks nog spreken, omdat politici zo moeilijk aan de bak kwamen na hun carrière. Okay, dus goed. We zullen er zo meteen misschien nog wat haken en ogen rondom bespreken. Ongetwijfeld. Ja. Ik ken de feiten echt niet, hoor. Maar vooralsnog, zeg jij, nou, we gaan daar nu... Ja, vooralsnog ben ik voor een verdere versobering. Ja. Vraag ik hem straks aan het eind van de uitzending met de kennis die dan komt. Ik ben benieuwd. Zeker. Arno Kantelberg, hoe sta jij erin? Nou, voor wat John zegt, hoeveel politici betreft het. Hè? De Telegraaf heeft 3 voorbeelden, althans zonder namen te noemen, van de grootverdieners zijn er 3 en het is volgens mij, het zit onder 470 of 480.000 in 6 jaar. Ja, een oud-minister, een oud-kamerlid. Minister, staatssecretaris en een kamerlid. Nou, dat kamerlid, dat staatssecretaris en minister, zwart. Daar kon ik maar een kamerlid dat in 6 jaar tijd 475.000 euro verdient. Of verdient. Die valt dus nog onder die oude regeling, want dat zou nu al niet meer kunnen. Ja, dat verkleurt wel heel erg het beeld. Ik ben iets minder streng dan John in deze. Die regeling van jou mag die blijven zoals die is. Nou ja, die regeling is versoberd. Die 3 jaar en 2 maanden is een reguliere periode. Overigens is het jaarinkomen van zijn Kamer, de minister en staatssecretaris, is ook heel behoorlijk. daar heeft John wel gelijk in. Het gaat om serieuze bedragen. Maar ik denk dat we niet zozeer heel veel rooms aan de paus moeten willen zijn. We gaan andere reacties erbij halen. André Vulpenhorst schrijft: in het geval dat een politicus zelf opstapt, moet er helemaal geen sprake zijn van wachtgeld. Dus niet op kosten van de belastingbetaler een nieuw avontuur starten. Voor de rest vanuit de community aardig wat steun voor politici. Klaas Bolt zegt namelijk: verdere versobering is politici pesten. Je kan en mag het niet vergelijken met een normale baan. En de kans dat je de rit niet uitzit is fors, ongeacht of je nou kwaliteit hebt of niet. Dat gaf Wouter de Winter van de Telegraaf net in het fragment ook aan. Van je kan als politicus van het een op het andere moment je baan kwijt zijn. Ja, daar helpt Wouter de Winter ook zelf stevig aan mee af en toe. Dus in die zin heeft hij wel gelijk. Die doet verslag, Arno. Ja, maar het past wel. Maar goed, ik weet niet of je daarop. Maar dit past wel, zeg maar, in het. Kijk, als je het hebt over politiepesten, dan vind ik dat de Telegraaf daar ook wel een handje van heeft. Vind je dat? Ja. Dit wordt inderdaad een hele afgeleide discussie. Ja, een andere discussie. Volgens mij is dat Wouter de Winter heeft zeer goede ingangen en bronnen. En zijn verhalen over de politiek. Sorry, maar met dat ben ik met je eens. Nee, ja. Het is op basis van feiten, maar het is net zoals dit ook. Hè. Dit is. Het is niet zijn dit verhaal, is de onderbuik. Nee, weet ik. Maar goed, hij is het gezicht van die parlementaire redactie. Dit is de onderbuik voeden met feiten. Ja, want hij zat bij WNL vanochtend en nuanceerde de boel namelijk juist nog enigszins. Heb je niet gezien. Om het verhaal van Klaas Bolt af te maken, zegt: verder moet die uitkering ingeleverd worden bij andere nieuwe inkomsten. De kwaliteit van politici moet overeind gehouden blijven. En Frederik Weijden schrijft nog: ex-politici hebben zich wel ingezet om het land te dienen. Deze functie kan helemaal niet uitgehold worden. Overbrugging naar andere werk moet kunnen met een financiële tegemoetkoming. We gaan ook praten met Ronald van Raak van de SP. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent wel voor een verdere versobering, hè? Ja, ik heb zelfs een initiatiefwet gemaakt om het wachtgeld af te schaffen. Mm-hmm. Want de verschillen zijn nog best groot, hoor. Ze zijn zelfs echt groot. Je krijgt als politicus veel meer wachtgeld, maar je krijgt ook veel langer wachtgeld. En je ziet ook dat tegenwoordig, vanaf 1 januari, de WW voor gewone mensen, voor iedereen is versoberd, maar niet voor politici. Mm-hmm. En ik vind dat als wij in Den Haag regelingen maken voor alle mensen, als ze werkloos worden of ziek worden, dat diezelfde regelingen voor politici ook moeten gelden. Ja, meneer Van Raak, even betere regelingen. Hallo. U bent slecht te verstaan. En voor politici ook gewoon. Ik ken het ook, ja. Ja, ik probeer contact te krijgen. Dat lukt even moeizaam, want u praat door. Maar u bent redelijk slecht te verstaan. Dus misschien dat u iets beter in de hoorn kunt praten. Dan kunt u misschien ook mijn vragen of opmerkingen horen. Dat maakt het gesprek wel zo makkelijk. Ja, dit gaat wel iets beter. U gaf aan van per 1 januari is die versobeld voor ons gewone mensen allemaal. En dat is in de politiek is daar geen sprake van. Dus u vindt dat die regeling helemaal afgeschaft moet worden. Ja, politici krijgen ook veel langer wachtgeld. Kunnen eerder gebruik maken van de regeling. Kunnen feitelijk ook eerder met pensioen gaan. Dus de verschillen tussen de regeling voor politici en voor andere mensen is nog vrij. Ja. En ik vind, ja, de discussie is terecht. Mensen vragen zich af waarom er betere regels zijn voor politici. En ja, ik vraag me ook af, waarom kun je niet gewoon de WW laten gelden voor politici als die voor iedereen geldt? Ja. Maar heeft het, want u geeft aan, ze kunnen er heel lang van genieten. Wat ik begrijp is, met die versobering in 2012 is er gezegd, als je korter dan 6 maanden of dan 3 maanden politiek actief bent, kun je nooit langer dan 6 maanden nog wachtgeldregeling krijgen. En... Nee, maar het zit hem wel in de details. Kijk, het wordt wat technisch, maar je bouwt veel sneller op. Hè? Als je normaal WW krijgt, dan moet je een jaar hebben gewerkt voor een maand WW. Nou, bij een politicus een jaar WW. Ja. Als je een nieuwe baan krijgt, dan krijg je ook nog aangevuld tot het niveau dat je politicus was. Dus ook als je een nieuwe baan krijgt, kun je nog steeds een flinke uitkering krijgen. Ja. Dat zijn allemaal dingen waar andere mensen allemaal geen gebruik van kunnen maken. En je kunt, als je lang politicus bent, ook eerder met pensioen. En u vindt niet dat wat net een paar, want u doet het werk zelf, maar dat een aantal mensen, iemand uit de community en iemand via de Radio 1 app, geeft ook aan van: luister, dit zijn mensen die zich inzetten om ons land te dienen. Het is een zeer verantwoordelijke functie. Je kunt van de een op de andere dag kwijt zijn. Je hebt nog iets te maken als afbreukrisico. En voor niet iedereen is het even eenvoudig om weer een baan te vinden. Dus het is best logisch dat daar een andere regeling tegenover staat. Ja, ik ben zelf ook politicus. Het klopt, je kunt snel ontslagen worden of op moeten stappen. Maar daar kies je dan maar voor. Nou ja, je ziet dat heel veel mensen een flexbaan hebben. Heel veel ZZP'ers, ook gedwongen ZZP'ers. Dus ja, dat mensen makkelijker ontslagen kunnen worden, dat geldt niet alleen voor politici, maar dat geldt voor heel veel mensen, steeds meer mensen. En bovendien heb je als politicus over het algemeen een goede opleiding, een heel goed netwerk. Mm-hmm. Dus ja, als een politicus al niet aan het werk kan komen, wie dan wel? Ja. En ik merk ook wel dat soms Kamerleden wat moeilijk aan het werk kunnen komen. Maar dat betekent ook, omdat ze functies zoeken op hetzelfde niveau voor ruim 7.000, bijna 8.000 euro. Ja, ik denk dat als je als Kamerlid werk gaat zoeken op een wat lager niveau, dat het een stuk makkelijker wordt. U bent er, neem ik aan, voorstander van dat iedereen van alle rangen en standen in de Kamer terecht moet kunnen komen, als je daar gewoon de inhoudelijke kwaliteiten voor hebt. Absoluut, absoluut. Maar ik vind mensen die de Kamer ingaan voor het geld, dat vind ik nooit zo'n gelukkige keuze. Nee, maar dat wil ik niet vragen. Mijn vraag ging er meer over op het moment dat je ervoor kiest. Dat is namelijk de angst als je die wachtrechtregeling helemaal zou afschaffen. Dat je daarmee het eigenlijk, vooral voor mensen die nu al kapitaalkrachtig zijn, dat die het werk wel aandurven, omdat die wat minder financiële risico's lopen. Ja, dus, nou ja, we hebben binnen de SP de afdrachtregeling, zoals u misschien weet. Dus ik krijg niet die 7.500, maar minder dan de helft. En ik doe het met alle plezier. Dus, en ik kan u verzekeren, ik ben niet zo kapitaalkrachtig. Maar je kiest ervoor uit overtuiging om dat werk te doen. Dus wat mij betreft is een normaal inkomen ook heel gezond voor een Kamerlid. Ja, en zo'n financiële garantie, daarvan zegt u, dat hoeft dus helemaal niet ter bescherming. Nee, het is ook een beetje, je ziet nu alweer dat de WW weer verder wordt versoberd. Die gaat vanaf 1 januari stapsgewijs weer verder omlaag. Mm-hmm. En dan merk ik ook mensen die in de WW zitten, die zeggen ook tegen mij, die mailen ook naar de SP, van ja, hoe zit het dan met politici? Wanneer gaat dat naar beneden? Dus die discussie wordt al heel erg lang gevoerd. Ja. Een paar jaar geleden heb ik het voorstel ook al gedaan om het wachtgeld af te schaffen. Toen werd ook vanuit de politiek gezegd, dat kan niet, dat is zo'n bijzonder beroep, dat kunnen we niet aanpassen. Ik merk wel dat het sindsdien flink is gesoberd, dat heel veel voorstellen van de SP zijn overgenomen. Maar de discussie blijft bestaan zolang er verschillen zijn. Ja. En ik vind toch echt, als je in Nederland regels maakt voor de WW, voor iedereen, ja, dan moet je die ook voor politici zelf laten gelden. Loop je niet het risico dat een politicus maar wat langer op de plus blijft zitten, omdat hij anders in de WW moet? Ja, nee, dat kan niet. Ik denk niet dat een politicus langer op het plus kan blijven zitten, omdat hij, als politicus doe je het goed en kun je het blijven doen. Of je doet het niet goed en dan word je weggestuurd. Ja, zo simpel is het soms ook. Goed, voorlopig lijkt er nog geen meerderheid voor uw voorstel te zijn. U blijft er mee inzetten. Een wachtgeldrammer. Een mooi woord uitgevonden. Nee, ja, wat ik wel merk is dat buiten de Kamer die discussie heel fel is. En je merkt dat als voor een voorstel heel veel steun is buiten de Kamer, dat ook in de Kamer de steun heel snel kan groeien. Ik heb dat in het verleden ook meegemaakt met andere initiatiefwetsvoorstellen. Meestal als ik een initiatiefwetsvoorstel maak, begint het met weinig steun in de Kamer. Maar zie je wel dat het vaak de steun snel groeit. Omdat ik altijd probeer die inhoudelijke discussie ook te voeren. Goed, daar gaan wij ook mee verder. Dank in ieder geval voor uw duit in het zakje. En zo gezegd, Ronald van Raak van de SP. Gaan we naar Geert Leers, de burgemeester van Brunsum. En heeft natuurlijk ook lange tijd in politiek Den Haag rondgelopen. Meneer Leers, goedemorgen. Goedemorgen. U bent, nadat u minister was, een bureau, een bedrijfje begonnen om bewindslieden aan het werk te helpen. En dat had ermee te maken dat lang niet zo makkelijk was om weer een nieuwe baan te vinden. Ja, dat klopt. Nou, dat ging niet zozeer alleen om mij, maar ik zag hele goede mensen die van de ene dag op de ander, buitenspel werden gezet. Ik heb toen het idee gelanceerd dat we moeten kijken of we die mensen toch productief kunnen maken door ze in te zetten bij projecten. Ik heb daar steun gekregen van een bedrijf, de staffinggroep uit Nieuwegein. Die hebben daar ongelooflijk veel energie en ook geld in gestoken. Alleen het blijkt ontzettend moeizaam te zijn om zelfs politici in tijdelijke projecten actief te krijgen. En hoe komt dat? Omdat het gaat om het geld. Hè? Als bijvoorbeeld bij de VNG een groot aantal projecten op de stapel liggen die uitgevoerd zouden kunnen worden, waar die politici die nu niet meer in functie zijn heel goed bruikbaar zouden zijn... dan moet de VNG daar ook geld voor neerleggen. Want het ministerie van Financiën of degene die over die wachtgeldregelingen gaat, die zegt, ja, maar dan ga ik het niet langer betalen. Ja. En dus is het voortdurend het schuiven van het afschuiven van de verantwoordelijkheid. Maar meneer Leers, dat is toch op zich best logisch, als een politicus voor een klus wordt gevraagd, dat hij dan niet ook nog een wachtgeld krijgt? Ja, maar we zitten nu met een situatie dat we een politicus, dat weet u net als ik, en dat is ook al net genoemd, het politieke vak is per definitie tijdelijk. Het is een risicovol vak en je bepaalt vaak zelf niet of het ophoudt. Nou, vervolgens blijken er dus, staan er mensen opeens buitenspel. Dan is het verstandig om te kijken of je die mensen weer kunt reïntegreren, om het zo maar eens te zeggen, de samenleving. Ze zijn vaak hun oorspronkelijke competenties kwijt. Hun oorspronkelijk vakgebied, dat is langzaam maar zeker verwaterd. Maar ze hebben ook een wereld aan ervaring om weer mee te nemen. Ja, maar die ervaring staat niet iedereen op te wachten. Want het zijn wel meestal mensen met een bepaalde kleur. Kijk, een politicus die zwart-wit is, daar hebben we niet zoveel aan. We verwachten van een politicus dat hij zich uitspreekt. Maar daarmee krijgt hij wel een bepaalde kleur. Ja. Een bepaalde, zeg maar, type. Het type man is het. Met een bepaalde gedachtegoed. Ja. Ligt het ook niet, meneer Leers, ook aan het feit, wat Ronald van Raak aangaf, van ja, dan willen ze voor hetzelfde bedrag willen ze een nieuwe baan hebben. Dat zou misschien voor een deel minder vragen. Daar ben ik het met Ronald wel voor een deel eens. Je moet ook niet te kieskeurig dan zijn als politicus. Ja. En ook zeggen, nou, ik ben al lang blij dat ik weer aan het werk kom. Dat deel ik met hem. Maar om te zeggen vervolgens, het zijn maar zakkenvullers die gebruik maken van die wachtgeldregeling. Ik zeg het nu even om het helemaal scherp aan de andere kant te zetten. Dat is ook niet zo. Ze hebben een steuntje in de rug nodig. Dat gebeurt ook in het bedrijfsleven. Als morgen iemand ontslagen wordt, wordt ook gekeken. Hoe kunnen we hem even helpen? Dat gebeurt bij de overheid ook. He? Als een ambtenaar aan de kant wordt gezet, dan ook dan. Nou, dit is hetzelfde. Het is in feite een beetje een bijstand voor ex-politici. Ja, maar dat is het verschil, hè? Dat is niet een beetje bijstand. Die bedragen liggen aanzienlijk hoger. En je bouwt ook sneller op, als ik meneer Van Raak mag geloven. Het zakt af, hè? Nou, 70%. Nou ja. Dus wat dat betreft is dat al een beperking. En de tijdsduur is beperkt. He, dus ik ben het daar overigens best mee eens met die versobering. Ik denk ook dat het goed is. Dat vangnet, wat ik bedoel, mag nooit een hangmat zijn. Ben ik het hartstikke mee eens. Maar u zult met 60 jaar als politicus, als wethouder of als burgemeester of wat dan ook in de kant worden gezet. Dan hebt u het ook moeilijk. En zeker omdat die kleuring een rol speelt. De competenties niet meer er zijn. En je staat dan even te kijken. Dus heb ik gedacht, nou, laten we kijken of we die mensen op een goede manier kunnen ondersteunen door projectmatig actief te zijn. Anders zitten ze thuis. Laat ze hun kennis inzetten voor de samenleving. Dank voor uw toelichting. Gert Leers. Graag gedaan. Dan, Tietja Lont zit in de community van Spraakmakers en heeft een coachingsbureau voor bestuurders. Goedemorgen. Herkenbaar verhaal wat Gert Leers schetst? Ja, absoluut. Ik ben nu 10 jaar bestuurderscoach en ik heb er dagelijks mee te maken om vooral oud-wethouders weer te plaatsen op de arbeidsmarkt. En dat is niet makkelijk. Nee. Waar lopen ze dan tegenaan, die politieke kleur die ze hebben? Vooral ook tegen recruitmentbureaus. Als je een recruiter van een jaar of 25 hebt en die komt een oud-wethouder tegen, die ziet vaak niet wat de competenties zijn van een wethouder. En er hangt natuurlijk ook geen papiertje aan. Hè. Je hebt geen hbo-bestuurskunde als wethouder zijnde, terwijl je het eigenlijk wel hebt. Mm. Alleen je papiertje weer niet dan. Ja, maar dat weet een recruiter toch ook wel? Ik weet toch ook wel een beetje wat het vak van wethouder inhoudt? Het is beeldvorming. En veel bedrijven en organisaties zeggen van ja, een oud-wethouder die is vast eigenwijs of die gaat op de stoel van de directeur zitten. Ja, ja. Nou, je hebt toch wel wat imagoproblemen zo nu en dan. Niettemin, Ronald van Raak zei, ja, je kiest dit ook omdat je het graag wil doen. En je gaat er niet voor het geld zitten op het plus. Dus je neemt daarmee een bepaald risico, maar dat hoort er ook bij. En dat doe je omdat je een ambitie hebt. Zeker. Maar ik begeleid vooral wethouders uit kleinere gemeenten. Die werken soms met 70-80%. Dus dat zijn heus niet hele grote bedragen die zij verdienen. En soms nog minder dan wat zij eerder verdienen in een reguliere baan. En hoe riant is voor hun die wachtgeldregeling? Want we richten ons nu vooral op politici in Den Haag. Maar hoe is het voor een wethouder? Ja, nou goed, het is maximaal 3 jaar en 2 maanden. En als je korter hebt gezeten, is het een stuk korter. Ja, maar wat verdient een wethouder gemiddeld? Of is dat voor een stad of een kleinere gemeente een enorm verschil? 5.000 bruto, iets dergelijks. 5.000 bruto in een middelgrote gemeente? Of klein? Ja, dat loopt dan verder op naar grotere gemeenten. Ja. Dus het is op zich prima rondkomen van zo'n wachtgeldregeling? Nou ja, je gaat eerst naar 80% het eerste jaar en daarna naar 70%. Dus het gaat natuurlijk wel naar beneden. En je hebt de sollicitatieplicht, dus dat is natuurlijk nu al aan de orde. Ja. U zegt in ieder geval verdere versobering moet je niet doen? Ik vind dat eigenlijk een heel repressieve discussie. Alsof je met spierballen de mensen aan het werk krijgt. Maar je moet echt kijken van hoe kun je mobiliteit onder oud-bestuurders bevorderen. En dat vergt ook iets van de samenleving en van publieke organisaties. Kijk, een oud-wethouder kan misschien best in een andere gemeente iets goeds doen. Of in een provincie of in een corporatie. Maar er wordt veel te weinig gebruik van gemaakt. Dank voor de toelichting. Tietja Lont heeft dus dat eigen coachingsbureau voor bestuurders. Dan naar Marcel Bogers, is hoogleraar bestuurskunde van de Universiteit Twente. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat u in het hele verhaal? Want er komen van alle kanten nu verhalen voorbij. Ik snap de discussie. Omdat het we hebben de WW-regeling en die is steeds versoberd. Ja. En dan is de vraag van ja, moet je dat ook niet met de wachtgeldregeling doen? Ja. Ja. Dan zien we wel, die wachtgeldregeling die is inmiddels ook best fors versoberd. Mm-hmm. Daar heeft de SP wat aan bijgedragen, maar ook anderen. En om nou te zeggen van nou, we moeten die wachtgeldregeling helemaal afschaffen, dat zou ik toch niet willen bepleiten. Omdat het politieke vak en het bestuurlijke vak toch wel echt heel anders is. Voor gewone mensen, om een beetje in de taal van Ronald van Raak te blijven. Voor gewone mensen geldt toch een ontslagvergoeding. Die niet zomaar van de een op de andere dag op straat worden gezet. Een ontslagbescherming. Ja. Die ontslagbescherming geldt niet voor bestuurders. Nee. Voor bestuurders geldt het vertrouwensbeginsel. Wat wil zeggen, op het moment dat zij het politiek vertrouwen verliezen, dan nemen ze ontslag. Ja. En dat kan van het een op het andere moment zijn. Dat zei Gert Leers net ook al eventjes. Ja. Waarvan er van Raak ook zegt, is ook een bepaald risico wat je neemt, hè? Dat risico neem je zelf, maar je wil niet dat je alleen maar straks bestuurders krijgt die zich dat risico kunnen veroorloven. Ja. Die zich dat risico financieel kunnen veroorloven. Ik bedoel, daarom vind ik het ook vreemd dat de SP hiermee komt. Je wil, als je echt deze regeling helemaal zou afschaffen, zou je alleen maar straks nog bestuurders kunnen krijgen die zich dit risico financieel kunnen veroorloven. Nou, dat zou ik niet willen. Volgens mij is het juist het mooie in een democratie dat iedereen dit vak kan uitoefenen. En op het moment dat je op straat wordt gezet, dan is er een financieel vangnet die jou voor dat risico beschermt. Ja, maar goed, want die parallel trok hij, van als je kijkt hoeveel sneller je opbouwt als politicus. Wij moeten, als je 1 jaar hebt gewerkt, heb je recht op 1 maand WW. En daar is de regeling, nou ja, als je minder dan 3 maanden hebt gewerkt, krijg je in ieder geval een half jaar krijg je een wachtgeldregeling. Ja, nou ja, enige versobering is mogelijk. Maar het gaat, kijk, die bedragen die vanochtend in de krant stonden, in de Telegraaf, dat zijn echt uitschieters naar boven. Dat ging ook nog om ministers en staatssecretarissen. Het gros van de mensen die wachtgeld ontvangt, dat zijn wethouders van wat kleinere gemeenten. Ja. Dan gaat het echt om veel kleinere bedragen. Dat zijn ook mensen die al veel sneller aan de baan komen. De meeste, dat zijn echt gewoon, dat blijkt ook uit onderzoek. Binnen een jaar of anderhalf jaar hebben de meesten toch uiteindelijk wel weer een baan gevonden. Hoe moeilijk het ook is om een baan te vinden, binnen een jaar of anderhalf jaar hebben de meesten weer een baan gevonden. Okay. Dus om nou te zeggen van nou, er wordt eindeloos gebruik gemaakt van die wachtgeldregeling, nee, dat valt reuze mee in de praktijk. Dan eventjes, een van de onderdelen is dat nu, om in aanmerking te komen voor die wachtgeldregeling, maakt de reden van jouw vertrek niet uit. En dat is natuurlijk wel een wezenlijk verschil met als je gewoon kijkt in het normale leven. Om even die term te blijven hanteren. Als jij er zelf voor kiest, Vasile Hartsi heeft toen voor veel discussie gezorgd. Ja. Die Hillary Clinton wilde gaan ondersteunen bij haar presidentscampagne. Dus die kiest er zelf voor om uit de politiek te vertrekken. En krijgt vervolgens ook nog gewoon een wachtgeldregeling. Zou je daar niet naar moeten kijken? Van? Nou, wat is de reden van vertrek? Ik snap dat mensen daar zich kwaad over maken. Want je zou kunnen zeggen, hier is meer of meer misbruik van die regeling gemaakt. Dat is altijd heel lastig om dat te voorkomen. Kijk, het is wel zo. En dat is een groot verschil met de WW-vergoeding. Op het moment dat je zelf ontslag neemt, krijg je geen WW. In de politiek is het anders. Precies. In de politiek neem je wel zelf ontslag. Ja. En dat is ook wat ik net aangaf, het vertrouwensbeginsel. Dat zegt op het moment dat jij het vertrouwen verliest van de gemeenteraad of van de Tweede Kamer, dan neem je ontslag. Dat is een gebruik, zo is dat gegroeid. Je kunt ook wachten tot iemand wordt ontslagen. Maar ja, dat willen we eigenlijk liever niet. We willen dat iemand gewoon zelf opstapt op het moment dat hij het vertrouwen verliest. Maar het voelt natuurlijk raar als iemand politiek heeft gefaald en dingen echt fout heeft gedaan. Of als iemand dus uit zichzelf vertrekt, want hij denkt, goh, ik kan niet anders leuks gaan doen, dat je dan toch in aanmerking komt voor een regeling. Ja, nou kijk, ik wil iets anders leuks gaan doen. Ik stop ermee. Dat is iets anders van. Maar ja, ik heb iets fouts gedaan. Ja, wat fout is, dat is vaak toch een onderdeel van een politiek debat. Hm. En wat de een heel goed vindt de ander fout. En als de meerderheid het fout vindt, dan word je inderdaad ontslagen. Maar om dan te zeggen van, nou ja, dan moet je daar ook voor bloeden. Ja, dan krijg je inderdaad bestuurders die dit echt financieel kunnen veroorloven, dit politieke risico. En dat zou je in een democratie toch niet willen, dat het van financiën afhankelijk is wie zich dat risico kan veroorloven en wie niet. Dank voor uw woorden. Marcel Bogers, hoogleraar bestuurskunde. En dan besluiten wij nog met Paul Kwakkebos, is zelf 10 jaar raadslid geweest. Goedemorgen. Goedemorgen, ik zal heel snel zijn. Het gaat hier natuurlijk om één ding en dat is in het plus zitten. Op het moment dat je als overheid dit soort regelingen treft voor je eigen mensen of misschien wel voor jezelf en de rest van Nederland aanscherpt qua regelingen, dan vindt de Nederlander dit niet goed. Mm. En hoe je het ook vermeldt, ik heb alle sprekers gehoord, allemaal prachtige voorbeelden en zielige verhalen. Het gaat erom,